محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Inđilu oni su kao biljka, kad izdanak svoj izbaci, pa ga onda učvrsti. I ono jača, i ispravi se na svojoj stabljici, izazivajući divljenje sijača. Da bi on s vjernicima najedio nevjernike, a onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu veliku. لمن طلل أسائله معطلة منازله غدا ترأيته تنعى أعاليه أسافله لمن طلل أسائله معطلة منازله غدا ترأيته تنعى أعاليه أسافله. Studio za medijsku produkciju Sebil vam predstavlja komplet kaseta Rijadu Salihin, vrtovi pobožnih. Poslušajte hadise časnog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Poglavlje o zabranjenim dijelima. Ebu Hureyre radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: na sudnjem danu prvo će se suditi čovjeku koji je poginuo kao šehid na Allahovom putu. Allah će mu pokazati sve blagodati koje mu je dao i on će ih potvrditi. Pa će ga uzvišeni Allah upitati: šta si učinio sa tim blagodatima? Borio sam se u tvoje ime dok nisam poginuo. Lažeš, reći će mu Allah. Borio si se da bi rekli kako je hrabar. I eto, rekli su. Zatim će narediti da ga naglavački baci u vatru. I učenjaka koji je mnogo učio Kur'an i podučavao druge, uzvišeni Allah će podsjetiti na sve blagodati koje mu je dao i on će ih potvrditi. Pa će ga Allah upitati: šta si učinio sa tim blagodatima? U tvoje ime sam učio i podučavao druge Kur'anu. Lažeš, reći će mu Allah. Učio si nauku da bi rekli kako je učen, i učio si Kur'an da bi rekli učač. I eto, hvalili su te. Zatim će narediti da ga naglavački baci u vatru. I čovjeka kojem je uzvišeni Allah dao obilan imetak, Allah će podsjetiti na sve date mu blagodati. On će ih potvrditi i Allah će ga upitati: šta si učinio sa tim blagodatima? Dijelio sam imetak u tvoje ime na sve strane. Allah će mu reći: lažeš. Dijelio si imetak da bi rekli kako je darežljiv. I eto, rekli su. Zatim će Allah narediti da i njega naglavačke bace u džehennem. Hadis bilježi Imam Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tri su glavna obilježja munafika, licemjera. Kad govori, laže. Kad obeća, ne izvrši. Kad mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anhu, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je dobro, ili neka šuti. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Ebu Musa radijallahu anhu se prenosi da je upitao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ko je najbolji musliman? Onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni i mirni muslimani, odgovori on. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Sehl ibn Sa'd radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko mi garantira bezgriješnost jezika i spolnog mjesta, ja mu garantujem džennet. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čovjek izgovori neku riječ na koju i ne obraća pažnju, a zbog nje će biti bačen u vatru dublje nego što je razdaljina od istoka do zapada. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Sufjana ibn Abdullaha radijallahu anhu se prenosi da je rekao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: poduči me nečemu čega ću se čvrsto držati. Reci: Allah mi je gospodar. A zatim ustraj: a čega se najviše plaši za mene, Allahu poslaniče? On se uhvati za svoj jezik i reče: ovoga. Hadis bilježi imam Tirmizi. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao: znate li šta je ogovaranje? Prisutni rekoše: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Ogovaranje je da svog brata muslimana spominješ po onome što on ne voli. A šta ako pri njemu bude ono što spominjemo? Upitaše. Ako bude pri njemu ono što spominješ, ogovorio si ga. A ako to ne bude pri njemu, potvorio si ga. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Bekr radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao na oprosnom hadžu: vaša krv, vaši imeci i vaše časti su sveti, kao što je svet ovaj dan, u ovom mjesecu i u ovom gradu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: vrata dženneta otvaraju se svakog ponedjeljka i četvrtka i oprosti se svakom robu koji uzvišenom Allahu ne pripisuje druga, izuzev onome ko je zavađen sa bratom muslimanom. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čuvajte se zavisti, jer zavist uništava dobra djela kao što vatra uništava drva. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor. Nemojte jedni druge prisluškivati niti špijunirati. Ne budite egoisti. Nemojte zavidjeti jedni drugima. Nemojte se međusobno mrziti. Nemojte jedni drugima okretati leđa. Budite braća, o Allahovi robovi, kao što vam je to on naredio. Musliman je muslimanu brat i on mu ne čini nepravdu, ne ponižava ga i ne prezire. Bogobojaznost je ovdje i pokaza na prsa. Dovoljno je čovjeku zla da prezire brata muslimana. Svakom muslimanu je zabranjena krv, čast i imetak drugog muslimana. Allah ne gleda u vaša tijela, niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i vaša djela. Hadis bilježi Imam Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anhu, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: Uzvišeni Allah je rekao: Ja ću na sudnjem danu biti protivnik trojici ljudi. Čovjeku koji da riječ, zaklinjući se mojim imenom, pa prevari. Onome ko slobodnog čovjeka proda kao roba. I čovjeku koji ne dadne platu iznajmljenom radniku koji mu završi ugovoreni posao. Hadis bilježi Imam Buhari. Ebu Hiraš el-Eslemi radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Izbjegavanje brata muslimana godinu dana je kao njegovo ubistvo. Hadis bilježi Imam Ebu Davud. Ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Zabranjeno je dvojici da se sašaptavaju u prisustvu trećeg. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ibn Omer, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Jedna žena će biti bačena u džehennem zbog mačke, zatvorila ju je sve dok nije krepala. Nije ju dala hranu ni vodu, niti ju je pustila da traži sebi na faku po zemlji. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ibn Omer, radijallahu anhu, je jedne prilike naišao pored mladića Kurejšija, koji su živu pticu postavili za metu, gađali su je strijelama i vlasniku ptice su davali svaku strijelu koja promaši. Kada su ugledali Ibn Omera, mladići se razbježaše, a on povika za njima: Allah prokleo onoga koji je ovo radio, i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prokleo onoga ko nešto živo postavi za metu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Odugovlačenje imućne osobe sa vraćanjem duga je nasilje. A ako dužnik prebaci dug na drugu imućnu osobu koja njemu duguje, neka to zajmodavac prihvati. Hadis bilježi imam Buhari i Muslim. Ibn Abbas radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Onaj ko poklon traži nazad, sličan je psu koji povrati pa pojede ono što je povratio. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ibn Omer radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ugledao dječaka kome su obrijali samo jedan dio glave, pa i ukori, rekavši: Ili mu obrijte cijelu glavu, ili je ne dirajte. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Od Ibn Mesuda radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Allah je prokleo žene koje tetoviraju i one koje traže da ih tetoviraju i žene koje čupaju obrve i stanjuju zube uljepšavajući se i tako mijenjaju izgled koji Allah daje stvorenjima. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Na sudnjem danu će biti kažnjeni oni koji slikaju likove. Biće im rečeno: Oživite ono što ste naslikali. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je rekla: Pred povratak Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa jednog putovanja zastrla sam prozor zavjesom na kojoj su bile slike. Kada je to ugledao Allahov poslanik, lice mu pocrveni. A Aiša, Allah će kazniti najtežom kaznom na sudnjem danu one koji oponašaju Allahovo stvaranje. Nakon toga smo zastor pocijepali i od njega napravili jedan ili dva jastuka. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Talha, radijallahu anhu, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Meleki ne ulazi u kuću u kojoj ima pas ili slika. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anhu, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ko bude držao psa, osim psa za lov ili čuvanje stoke i usjeva, nagrada će mu svaki dan biti umanjena za 2 kirata. Hadis bilježi imam Muslim. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je rekla: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ugledao ispljuvak na prednjem zidu džamije i obrisao ga. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ako čujete nekoga da se u džamiji raspituje za izgubljenu stvar, recite mu: Allah ti je ne vratio, jer džamije nisu zbog toga napravljene. Hadis bilježi imam Muslim. Ummu Seleme, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kada se pojavi mlađak Zulhidžeta, nije dozvoljeno onome ko namjerava zaklati kurban da skraćuje svoju kosu, bradu, niti da sječe nokte, sve dok ne zakolje kurban. Hadis bilježi imam Muslim. Ibn Omer, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah vam zabranjuje da se zaklinjete očevima. Ako hoće da se zakune, neka se zakune Allahom ili neka šuti. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Burejde, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ne govorite munafiku gospodine, jer ako on bude gospodin među vama, onda ste rasrdili vašeg gospodara. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Zer, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ko muslimanu kaže kafire ili Allahov neprijatelju, a on doista ne bude takav, njegove riječi vratit će se njemu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ibn Mesud, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Vjernik ne vrijeđa, ne proklinje i nije bestidan i besraman u djelu i govoru. Hadis bilježi imam Tirmizi. خطيئتي أنني يقدس من زمن أغراني المال. Ibn Mesud, radijallahu anhu, navodi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Nije dozvoljeno ženi da opisuje svome mužu izgled žene s kojom se druži. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Ebu Berze, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prezirao spavanje prije jacije i sjeljenje poslije jacije namaza. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Aisha radijallahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ne obavljajte namaz kada se jelo postavi i ne obavljajte namaz kada osjećate potrebu za obavljanjem nužde. Hadis bilježi imam Muslim. Kenaz ibn Husein, radijallahu anha, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ne klanjajte prema kaburima i ne sjedajte na njih. Hadis bilježi imam Muslim. Abdullah ibn Haris navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kada bi znao koliki grijeh čini onaj ko prolazi ispred klanjača, bilo bi mu bolje da sačeka 40 dana, mjeseci ili godina, nego da prođe ispred njega. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Od Džabira, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao, Allahov poslanik je zabranio ukrašavanje kabura, sjedanje i zidanje na njima. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Ša'sa navodi da je Ebu Hureyre, radijallahu anhu, rekao za čovjeka koji je ustao i izašao iz džamije nakon proučenog ezana. Ovaj je neposlušan Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anhu, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, ne odbijajte ponuđeni miris, jer ga je lahko nositi, a ugodno miriše. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Musa, radijallahu anhu, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, čuo kako jednog čovjeka veličaju i prekomjerno hvali u njegovom prisustvu, pa im reče, upropastili ste ga i uništili. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Zikr. Ebu Hureyre, radijallahu anhu, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, dvije riječi lahke su za izgovoriti, teške će biti na tasu dobrih djela na sudnjem danu, a drage su milostivom. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Neka je slavljen i hvaljen uzvišeni Allah. Neka je slavljen Allah veliki. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre također navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, rekao, ko kaže La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nema božanstva osim Allaha, on nema sudruga, njemu pripada sva vlast, njemu pripada sva hvala i on je svemoćan. Svakoga dana 100 puta imaće nagradu kao da je oslobodio 10 robova. Biće mu upisano 100 dobrih djela, izbrisano 100 grijeha i biće mu štit od šeitana toga dana sve do noći. I niko nije bolje djelo uradio osim čovjeka koji je to izgovorio više puta od njega. Ako kaže u toku jednog dana 100 puta Subhanallahi wa bihamdihi, slavljen je Allah i njemu pripada sva hvala, bit će mu oprošteni mali grijesi, pa makar ih imao koliko ima morske pjene. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Od Muaza, radijallahu anhu, se prenosi da ga je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, uzeo za ruku i rekao, o Muaze, ostavljam ti u vasijet da ne izostaviš proučiti sljedeće iza svakog namaza. Allahumma a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetike. Allahu moj, pomozi mi da tebe spominjem, da se tebi zahvaljujem i da ti ispravno ibade činim. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, mnogo učio na ruku u seđdi. Subhaneke Allahumma rabbena wa bihamdike, Allahumma gfirli. Slavljen, neka si moj Allahu, gospodaru, tebi hvala. Allahu moj, oprosti mi. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anhu, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, najbliži je rob svome gospodaru kada obavlja seđdu, pa mnogo činite dovu dok ste na seđdi. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Musa, radijallahu anhu, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, primjer onoga koji spominje svoga gospodara i onoga koji ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Uzvišeni Allah je rekao: Kada me moj rob spomene u sebi, i ja njega spomenem u sebi. A kada me spomene u skupini, ja ga spomenem u skupini boljoj od njegove skupine. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Džabir radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Najbolji zikr je La ilaha illallah. Nema božanstva osim Allaha. Hadis bilježi imam Tirmizi. Od Abdullaha ibn Busre radijallahu anhu se prenosi da je neki čovjek rekao: O Allahu poslaniče, zaista je puno propisa Islama, pa mi kaži nešto što ću uvijek moći izvršavati. Neka ti je jezik stalno vlažan od spominjanja Allaha. Reče mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hadis bilježi imam Tirmizi. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je rekla: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spominjao Allaha u svim situacijama. Hadis bilježi imam Muslim. Ibn Abbas radijallahu anhu navodi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Da neko od vas kada hoće da ima odnos sa svojom ženom kaže: Bismillahi Allahumma janibni ash-shaytane wa janibni ash-shaytane ma razaqtana. U ime Allaha, Allahu moj, sačuvaj nas od šejtana i sačuvaj od šejtana dijete koje nam daš. I ukoliko bi im se našlo dijete, neće mu šejtan moći nauditi. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Uzvišeni Allah šalje meleke da obilaze puteve i traže skupove u kojima se Allah spominje. A kada ih nađu, počnu se dovikivati: Dođite, našli smo ono što tražimo. Tada ih prekriju svojim krilima sve do najbližeg neba i Allah ih upita, a on najbolje zna: Šta rade moji robovi? Slave te, veličaju te, zahvaljuju ti i poštuju te, odgovore meleki. Jesu li me vidjeli? Ne, nisu te vidjeli. A šta bi da su me vidjeli? Da su te vidjeli, još više bi ti robovali, još više bi te veličali i još više bi te slavili, kažu oni. A zašta me mole? Upita on. Mole te za džennet. Jesu li ga vidjeli? Ne, nisu ga vidjeli. Šta bi da su ga vidjeli? Da su ga vidjeli, još bi mu više težili i još bi ga više tražili i željeli. A od čega traže zaštitu? Upita on. Od vatre. Jesu li je vidjeli? Ne, nisu je vidjeli. A šta bi da su je vidjeli? Da su je vidjeli, još bi više od nje bježali i nje se plašili. Tada uzvišeni Allah kaže: Uzimam vas za svjedoke da sam im oprostio. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Abdullaha ibn Hubejba radijallahu anhu se prenosi da mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ako uvečer i ujutro proučiš tri puta Kul huvallahu ehad, Kul a'udhu bi rabbil falaq i Kul a'udhu bi rabbin nas, Allah će te zaštititi od svakog zla. Hadis bilježi imam Ebu Davud. فبعت ميراث آبائي بلا ثمن أهان ما بعته هل هانت النفس فبعت ميراث آبائي. Poglavlje o dovama. Nu'man ibn Bešir radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Dova je ibadet, hadis bilježi imam Ebu Davud. Enes radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem najviše učio dovu: Rabbena atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Gospodaru moj, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas džehennemske kazne. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Abdullah ibn Amr radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Gospodaru, ti vladaš srcima, pa naša srca nadahni pokornošću tebi. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Tražite od Allaha zaštitu od velikog iskušenja, nesnošljive muke, teške sudbine i zluradosti neprijatelja. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Enes radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio ovu dovu: Gospodaru, utječem ti se od nemoći, lijenosti, straha, duboke starosti i škrtosti, i utječem ti se od kazne u kaburu i iskušenja u životu i poslije smrti. Hadis bilježi imam Muslim. Ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio dovu: Gospodaru moj, utječem ti se od prolaska tvojih blagodati, izostanka tvoje zaštite, tvoje iznenadne kazne i tvoje velike srdžbe. Hadis bilježi imam Muslim. Enes radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio: Gospodaru, utječem ti se od lepre, ludila, gube i teških bolesti. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio: Gospodaru moj, utječem ti se od gladi, a ona je loš sudrug, i utječem ti se od prevare, a ona je loša pratnja. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Dova se prima sve dok čovjek ne bude molio za grijeh, prekidanje rodbinskih odnosa i dok ne bude požurivao. A šta je požurivanje, Allahov poslaniče? Neko upita. Požurivanje je da kaže: Molio sam i molio, pa mi dova nije uslišana, i tada prestane učiti dovu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ljudi, Allah je dobar i prima samo dobro. Allah je vjernicima naredio ono što je naredio i poslanicima, kada je rekao: O poslanici, jedite dozvoljena i lijepa jela i dobra djela činite. O vjernici, jedite dozvoljena i lijepa jela koja smo vam podarili. Zatim je govorio o čovjeku raščupane i prašnjave kose od dugog putovanja, koji diže ruke nebu, moleći: Gospodaru moj, gospodaru moj, a hrana mu je haram, piće mu je haram, odjeća mu je haram i narastao je od harama, pa kako da mu dova bude primljena? Hadis bilježi imam Muslim. صابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن بين قوم تململوا وأذاقوني الإحن صابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن بين استغفار أنس رضي الله عنه نابدي دع الله بصلانيك صلى الله عليه وسلم ركعه. Uzvišeni Allah je rekao: Čovječe, opraštaću ti grijehe, ne obazirući se na njih, sve dok me budeš zvao i molio za oprost. Čovječe, kada bi imao grijeha koliko do neba, pa me zamolio za oprost, oprostio bih ti. Čovječe, kada bi mi došao sa grijesima velikim kao zemlja i susreo me bez pripisivanja mi druga, obasuo bih te sa isto toliko oprosta. Hadis bilježi Imam Tirmizi. Šeddad ibn Evs radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: najbolji istighfar je: Allahu, ti si moj gospodar i samo si ti Bog. Stvorio si me i ja sam ti rob. Ugovor ispunjavam i održavam obećanje koliko mogu. Zaštiti me od zla mojih dijela. Priznajem tvoje blagodati prema meni i priznajem svoje grijehe, pa mi ih oprosti, jer samo ti opraštaš grijehe. Ko prouči ovaj istighfar danju, čvrsto u njega vjerujući, i toga dana umre, prije nego omrkne, ući će u džennet. Ako ga prouči noću, u njega čvrsto vjerujući, i umrije prije zore, ući će u džennet. Hadis bilježi Imam Buhari. Učenje Kur'ana. Osman radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: najbolji među vama je onaj koji nauči Kur'an, a zatim njemu druge podučava. Hadis bilježi Imam Buhari. Ibn Mesud radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: ko prouči jedan harf iz Kur'ana, imaće nagradu, a nagrada se desetorostruko uvećava. Ja ne kažem da je Elif Lamim jedan harf, nego je Elif harf, Lam je harf i Mim je harf. Hadis bilježi Imam Tirmizi. Od Rafija ibn Muala radijallahu an se prenosi da mu je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: hoćeš li da te podučim najvažnijoj suri u Kur'anu prije nego što izađemo iz džamije? Zatim me je uzeo za ruku, pa kada smo htjeli izaći, ja ga napomenu: o Allahu poslaniče, rekao si da ćeš me podučiti najvažnijoj suri u Kur'anu, a on mi odgovori: Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis bilježi Imam Buhari. Ebu Sa'id el-Hudri radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao za suru Kul huvallahu ehad: tako mi onoga učio je ruci moja duša, ona je ravna trećini Kur'ana. Hadis bilježi Imam Buhari. Ebu Hureyre radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: ne činite vaše kuće grobovima, ne učeći i ne klanjajući u njima, jer šeitan zaista bježi od kuće u kojoj se uči sura El-Bekara. Hadis bilježi Imam Muslim. Ebu Derda radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: ko nauči na pamet 10 prvih ajeta sure El-Kehf, bit će sačuvan od Deđala. Ebu Hureyre radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: kada se ljudi okupe u jednoj od džamija da uče i proučavaju Kur'an, na njih se spusti mir, prekrije ih Allahova milost, okruže ih meleki i Allah ih spomene onima koji su kod njega. Hadis se bilježi Imam Muslim. Donošenje salavata na Allahov poslanika. Abdullah ibn Amr radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: ko na mene donese salavat, Allah na njega donese 10 salavata. Hadis bilježi Imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: neka bude ponižen čovjek u čijem prisustvu budem spomenut, pa ne donese salavat na mene. Hadis bilježi Imam Tirmizi. جئت بالحب مشفقا أن تظلوا خفسنا في دجى الليل قهقه صافحوا راحة العفن سائر في ربى الزمن زمن طارق ذا بذل من حامل بين أضلعي كرامتي الله به أدبرنيك Od Abdurrahmana ibn Ebi Bekra, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Ljudi sa Sofe, poslanikove džamije, bili su jako siromašni, pa bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reci: Ko ima hrane za dvojicu, neka kući povede i trećeg, a ko ima hrane za četvoricu, neka povede petog ili šestog. Ebu Bekr, radijallahu anhu, povede jednog dana trojicu, a Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem desetoricu. Ebu Bekr ih dovede kući, a onda ode da večera sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što je prošao jedan dio noći, Ebu Bekr se vrati kući i žena ga upita: Zašto si ostavio goste? Zar im niste dali večeru? Upita je. Ponudili smo ih, ali su odbili da večeraju dok ti ne dođeš. Nakon toga Ebu Bekr iznio hranu gostima. Abdurrahman dalje kazuje: Tako mi Allaha, kada god smo uzeli zalogaj, ispod njega se pojavljivao još veći, dok se nisu gosti najeli. Na kraju je bilo više hrane nego na početku. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Raznovrsni događaji i predaje. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Ibrahim a.s. je doveo Ismaila i njegovu majku Hadžeru, koja ga je dojila, i ostavio ih pored današnje Kaabe u hladu jednog drveta. Tada u Mekki nije bio nikoga. Ostavio im je vreću hurmi i miješinu vode i krenuo nazad. Ismailova majka krenu za njim, vičući nekoliko puta: Ibrahime, kuda ideš? Zar nas ostavljaš u ovoj dolini bez ikoga živog i bez ičega? Ibrahim se nije obazirao na nju. Ona zatim poviknu: Je li ti Allah ovo naredio? Jeste, odgovori. U tom slučaju nas Allah neće upropastiti, reče mu i vrati se nazad. Ibrahim a.s. se odmaknuo dalje i kada je zamakao za brežuljak, odakle ga ne vide, okrenu se Kabi, podiže ruke i prouči ove dove: Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje nastanio u dolini u kojoj ništa ne raste, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, namaz obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i obskrbi ih raznim plodovima, da bi ti zahvalni bili. Majka je dojila Ismaila i pila vodu. Kada nestalo vode i oni ožednjeli, mali Ismail se poče previjati po zemlji, dok ga je ona nemoćno gledala. Ona ustade, nemogavši ga više tako gledati, i popije se na najbliži brežuljak, Safu, i poče razgledati niz dolinu, ne bi li koga ugledala. Zatim je sišla niz brežuljak, i kada je stigla usred doline, zadiže odjeću i potrča, kao što trči izmoren čovjek, dok ne stiže na drugi kraj doline. Zatim se popije na brežuljak Mervu i poče razgledati ne bi li koga ugledala. To rastojanje od vrha Safe do vrha Merve pretrčala je 7 puta. Kada se zadnji put popila na Mervu, začula je glas. Ona ponovo osluhnu, pa začu isti glas i povika: Čula sam, ako mi možeš pomoći, pomozi. I tada ugleda meleka na mjestu današnjeg zemzema. Melek je kopao krilima dok voda nije počela izvirati. Ona napravi korito da se voda ne razliva i rukama napuni mješinu. Kada se napila i zadojila dijete, melek joj reče: Ne bojte se stradanja, Ovdje je Allahov hram, koji će podići ovaj dječak i njegov otac. Allah neće napustiti svoje štićenike. Tako potraja, dok jednog dana nije naišla grupa ljudi iz plemena Durhum, iz pravca Jemena, i ulogorila se niže Mekke. Kada ugledaše pticu kako kruži, rekoše: ova ptica kruži iznad vode, ali mi znamo da u ovoj dolini nema vode. I poslaše dvojicu momaka. Momci se vratiše sa viješću da su našli vodu. Kada su stigli do vode, upitaše Ismailovu majku: dozvoljavaš li nam da ovdje odsjednemo? Da, ali nemate pravo piti vodu bez dozvole, reče im, i oni prihvatiše. Ibn Abbas dodaje: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Ismailova majka je voljela društvo, i ljudi se nastaniše u njenoj blizini. Potom su poslali po njihove porodice i svi se tu zajedno naseliše. Ismail odrastao i od tih doseljenika je naučio arapski jezik. Ljudi zavolješe Ismaila, te ga i oženiše njihovom djevojkom. Ubrzo je Ismailova majka umrla. Ibrahim alejhiselam je došao da obiđe porodicu. Nakon što se Ismail oženio i pošto ne nađe Ismaila u kući, upita mu ženu za njega. Otišao je u lov, rečemo. Dalje upita kako žive. Teško, mučno i bijedno, požali se ona. Kada se vrati tvoj muž, prenesi mu selam i reci mu da promijeni kućni prag. Po povratku Ismail kao da je nešto osjetio, pa upita: je li neko dolazio? Jeste, dolazio je jedan starac, takav i takav. Pitao me je za tebe, ja mu rekoh gdje si, pa me je pitao kako živimo, ja mu rekoh teško i bijedno. Je li ti šta rekao? Upita je. Jeste, rekao mi je da ti prenesem selam i da promijeniš kućni prag. To je bio moj otac. Naredio mi je da te pustim, pa ti idi svojima. Ismail se ponovo oženi iz istog plemena. Nakon izvjesnog vremena, Ibrahim alejhiselam ponovo dođe, uđe u kuću i upita ženu o Ismailu. Otišao je u lov, reče mu. A kako živite? Živimo u dobru i izobilju. I ona zahvali Allahu. Šta jedete? Meso. A šta pijete? Vodu. Ibrahim alejhiselam tada prouči: gospodaru moj, daj im beričet u mesu i vodi. Kada ti muž dođe, prenesi mu selam i reci mu da učvrsti kućni prag. Po povratku Ismail upita: je li iko dolazio? Jeste, dolazio je starac lijepog izgleda. I ona ga pohvali. Pitao je za tebe i kako živimo. Rekla sam mu da živimo lijepo. Je li šta oporučio? Poselamio te i oporučio ti da učvrstiš kućni prag. To je bio moj otac, a prag si ti. Naredio mi je da te zadržim kod sebe. Kada Ibrahim alejhiselam došao treći put, zatekao Ismaila kako pravi strijele u hladu drveta, nedaleko od Zemzema. Kada ga Ismail ugleda, ustade i dočeka ga kao što sin dočekuje oca. Ismaile, reče mu, Allah mi nešto naređuje. Učini ono što ti naređuje tvoj gospodar. Hoćeš li mi pomoći? Hoću, odgovori Ismail. Allah mi naređuje da ovdje gradim hram. I on pokaza na izraženu humku. Kada su podizali temelje hramu, Ismail je donosio kamen, a Ibrahim zidao. Ismail mu je donio i crni kamen, te ga uzida u građevinu Kabe. Hadis bilježi imam Buhari. أثنيت عمري حربا مع الهوى والخطوب أثنيت عمري. Od Neuasa ibn Semana radijallahu anhu se prenosi da je rekao: jedno jutro nam je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o Deđalu. Spuštao je i podizao svoj glas govoreći o njemu, tako da smo pomislili da je Deđal u palmoviku pored Medine. Kada smo se ponovo u toku dana susreli s njim, primijeti na nama to, pa nas upita. Šta vam je? Mi rekao smo. Božji poslaniče, ti si jutro zgovorio Deđalu, pa si podizao i spuštao glas, tako da smo pomislili da je on u palmoviku pored Medine. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče, ako se on pojavi, a ja budem među vama, ja ću vas od njega zaštititi. A ako mene ne bude među vama, onda će svaki čovjek sam sebe štititi, a Allah je zaštitnik moj i svakog muslimana. Deđal je mladić kudrave kose, slijep je u jedno oko. Koga od vas dočeka, neka prouči početne ajete sure Kehf. On će izaći na putu između Šama i Iraka, pa će odvraćati od pravog puta. O Allahovi robovi, budite čvrsti. Mi tada upitasmo. Allahov poslaniće, a koliko će on boraviti na zemlji? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori. 40 dana. Prvi dan će biti kao godina, drugi kao mjesec, treći kao sedmica, a ostali dani će biti kao vaši, obični dani. Mi upitasmo. Allahov poslaniće, taj dan koji će biti kao godina, hoće li nam biti dovoljan u njemu namaz jednog običnog dana? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori, ne, nego mu odredite vrijeme. Mi upitasmo, Allahu poslaniće, a kako brzo će se kretati po zemlji? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori, kao kiša koju vjetar tjera. On će doći jednoj grupi ljudi, pa će ih pozvati da vjeruju u njega kao Boga, i oni će mu povjerovati i odazvati mu se, pa će narediti oblacima da spusti kišu, i kiša će liti, a zemlja će plodove davati. Stada će se više napasati i ugojiti i davat će više mlijeka. Nakon toga doći će drugoj grupi ljudi, pa će ih pozvati da vjeruju u njega kao Boga, a oni će ga odbiti, neće prihvatiti njegov poziv. Oni će osvanuti ogoljeni, a u njihovim rukama neće biti ništa od njihove imovine. Onda će naići pored ruševina, pa će im reći, izbacujte svoja blaga, pa će za njim ići i pratiti ga blago starih gradova, kao što pčele prate maticu. A zatim će pozvati jednog mladića i udarit će ga svojom sabljom i rasjeći na dva dijela, a onda će ga pozvati i on će ustati. Dok on bude tako radio, uzvišeni Allah će spustiti Isa, sina Merjemina, alejhi selam. Sići će na bijelom munaru u istočnom dijelu Damaska. Ruke će držati na krilima dva meleka. Kada pogne svoju glavu, kapi vode će mu sa nje kapati. Koji god nevjernik osjeti njegov dah i umrijeće. A njegov dah će dosezati dokle doseže njegov pogled. Tražit će Deđala, dok ga ne nađe na vratima Ludda, gdje će ga i ubiti. Poslije toga, Isa alejhiselam će doći ljudima, koje je Allah sačuvao Deđala, pa će ih potrati po njihovim licima i obavijestiti o njihovim stepenima u džennetu. Dok bude tako činio, Allah će objaviti Isa alejhiselam. Izveo sam narod protiv koji se niko neće moći boriti, pa skloniti robove moje na planinu Tur. Allah će izvesti dva mnogobrojna naroda, Jeđuđ i Međuđ, koji će navaliti sa svih strana. Iza svake humke pješčane će se spuštati do jezera Taberija. Toliko će ih biti da će vodu tog jezera popiti. A kada oni na začelju dođu do mjesta jezera, reći će, ovdje je nekad bila voda. Isa, alejhiselam, i njegovo društvo će biti zatečeni u teškoj neprilici. Jedna volovska glava će biti vrijednija od 100 zlatnika vama danas. Nakon toga će Allah poslati na te narode crve, pa će osvanuti svi kao jedan usmrćeni. Zatim će Isa, alejhiselam, sa svojim društvom sići sa Tura u podnožje, ali na zemlji neće naći ni jedan pedalj, a da neće biti napunjen leševima i smradom njihovim. Isa alejhi selam će zajedno sa svojim društvom učiniti dovu Allahu, pa će Allah poslati ptice dugih vratova, koje će njihove leševe odnijeti i baciti gdje Allah tjedne. A onda će Allah dati kišu. Ta kiša će svu zemlju očistiti tako da će ostati kao ogledalo, a zatim će se reći zemlji: Pronikni plodovima i okiti se beričetom. Tada će se velika skupina ljudi najesti od jednog nara i moći će stati u hladovinu njegove kore. U mlijeku će isto tako biti beričeta. Jedna muža deve zadovolit će mnogobrojne ljude, jedna muža krave čitavo pleme, a jedna muža ovce jedan ogranak plemena. Dok oni budu tako živjeli, Allah će im poslati blagi vjetar koji će vjernicima proći ispod pazuha i uzeti duše. Samo će ostati najgori ljudi koji će otvoreno zinaluk činiti, kao što to čine magarci, i na njih će se izliti strahote smaka svijeta. Hadis bilježi Imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anhu navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Neće nastupiti smak svijeta sve dok ne zaratite sa židovima. Židovi će se sakrivati iza kamenja i drveća, a kamenje i drveće će dozivati: Muslimanu, iza mene je židov, dođi i ubi ga. Samo drvo garkad neće to govoriti, jer je židovsko drvo. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Jedne prilike smo bili na nekakvoj gozbi sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam, na kojoj je on rekao: Ja sam prvak ljudi na sudnjem danu, a znate li zbog čega? Allah će sakupiti prijašnje i potonje narode na jednom mjestu, tako da će ih jedan čovjek moći pregledati i dozvati. Sunce će se nisko spustiti, pa će zapasti u nesnošljivu muku i patnju. Ljudi će povikati: Zar ne vidite u šta ste zapali i šta vas je zadesilo? Zar nećete potražiti nekoga da se za nas zauzme kod gospodara? Reći će jedni drugima: Potražite našeg oca Adema. Doći će Ademu i reći: Ti si otac čovječanstva, Allah te svojom rukom stvorio, u tebe je dušu udahnuo, naredio je melekima da ti učine seđdu i nastanio te u džennetu, pa se zauzmi za nas kod svog gospodara. Zar ne vidiš u šta smo zapali i šta nas je zadesilo? On će reći: Allah se danas rasrdio kao nikada prije, a ni poslije. Zabranio mi je da se približim drvetu, a ja sam prekršio zabranu. Ah, moje brige, moje brige, moje brige. Idite nekom drugom, idite Nuhu. Kada dođu Nuhu, reći će mu: O Nuh, ti si prvi poslanik na zemlji. Allah te je nazvao zahvalim robom, pa se zauzmi za nas kod svog gospodara. Zar ne vidiš u šta smo zapali i šta nas je zadesilo? Ali će on reći: Moj gospodar se danas rasrdio kao što nije nikada prije. Dovu je primao, a ja sam prokleo svoj narod. Ah, moje brige, moje brige, moje brige. Idite nekome drugom, idite Ibrahimu. Kada dođu Ibrahimu, reći će mu: Ti si Allahov poslanik i miljenik na zemlji. Zauzmi se za nas kod svog gospodara. Zar ne vidiš u šta smo zapali i šta nas je zadesilo? Moj gospodar se danas rasrdio kao što nije nikada prije. Ja sam za života tri puta slagao. Ah, moje brige, moje brige, moje brige. Idite nekom drugom, idite Musa'u, reći će on. Kada dođu Musa'u, reći će mu: Ti si Allahov poslanik. Odlikovao te je nad ostalim ljudima, svojim poslanstvom i svojim govorom s tobom. Zauzmi se za nas kod svoga gospodara. Zar ne vidiš u šta smo zapali? Moj gospodar se danas rasrdio, kao što nije nikada prije. Ubio sam čovjeka, a to mi nije bilo naređeno. A moje brige, moje brige, moje brige. Idite nekom drugom. Idite Isau, reći će im on. Kada dođu Isau, reći će mu: Isa, ti si Allahov poslanik i stvoren si na Allahovu riječ. Budi, iz Bešike si razgovarao sa ljudima. Zauzmi se za nas kod svoga gospodara. Zar ne vidiš u šta smo zapali? Moj gospodar se danas rasrdio, kao što nije nikada prije. A moje brige, moje brige, moje brige. Idite nekome drugom. Idite Muhammedu, reći će on. Kada mi dođu, reći će mi: Muhammede, ti si Allahov poslanik i pečat vjerovjesništva. Allah ti je oprostio sve grijehe. Zauzmi se za nas kod svoga gospodara. Zar ne vidiš u šta smo zapali? Tada ću doći ispod arša i pasti ničit se na sećdu pred gospodarom. Zatim će me nadahnuti zahvalom i pohvalom njega, kojom nikada nikoga prije nije nadahnuo, i reći mi: Muhammede, podigni glavu, zamoli, daće ti se, zauzimaj se, zauzimanje će ti se primiti. Tada ću podignuti glavu i reći: moj ummet, gospodaru, moj ummet, gospodaru, Muhammede, reći će mi: uvedi svog ummeta u džennet, na desna džennetska vrata one koji neće polagati račun, a na ostala džennetska vrata preostali će ulaziti zajedno sa drugim ummetima. Tako mi Allaha učio je ruci je moja duša. Džennetska vrata su široka koliko od Mekke do Hedžera u Bahreinu, ili koliko od Mekke do Busre u Siriji. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. O nagradi koju je Allah pripremio vjernicima u džennetu. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: uzvišeni Allah je rekao: pripremio sam mojim dobrim robovima ono što oči nisu vidjele, zašto uši nisu čule i što im nikad nije na um palo. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: lica prve grupe ljudi koji će ući u džennet bit će svijetla poput punog mjeseca, a lica onih koji će ulaziti poslije njih bit će poput najsvjetlije zvijezde na nebu. Neće obavljati ni malu ni veliku nuždu, neće zaudarati i pljuvati, imaće češljeve od zlata, znoj će im biti miris mošusa, mangale od alojnog drveta i žene crnooke hurije, a svi će biti istog rasta kao njihov otac Adem, 60 aršina. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ibn Mesud radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: ja znam čovjeka koji će zadnji izaći iz džehennema i zadnji ući u džennet. Iz vatre će izaći pužući i Allah će mu reći: idi i uđi u džennet. Kada dođe do dženneta, učinit će mu se da je pun, pa će se vratiti i reći: gospodaru, džennet se napunio. Allah će mu opet reći: idi i uđi u džennet. Kada ponovo dođe do dženneta, učinit će mu se da je pun, vratit će se i reći: gospodaru, džennet se napunio. idi i uđi u džennet. Allah će mu ponovo reći, u njemu ćeš imati 10 puta koliko dunjaluk. To je čovjek najnižeg stepena u džennetu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Enes radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, stanovnici dženneta će imati trg na kojem će se sastajati svakog petka. Vjetar će im puhnuti u lica i odjeću, pa će postati još ljepši. Kada se vrati porodicama, reći će im, tako nam Allaha, postali ste još ljepši. I vi ste, otkako smo vas zadnji put vidjeli, još ljepši, odgovorit će im oni. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu an, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi vasallam rekao, kada stanovnici dženneta uđu u džennet, povikaće meleki, vječno živite i nikada nećete umrijeti, vječno budite zdravi i nikada se nećete razboljeti, vječno budite mladi, nikada nećete ostariti i vječno se naslađujte i nikada nećete biti nesretni. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Said el-Hudri, radijallahu an, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao, uzvišeni Allah će reći džennetlijama, o džennetlije, i oni će se odazvati. Odazivamo ti se gospodaru, pa će ih Allah upitati. Jeste li zadovoljni? A kako da ne budemo zadovoljni gospodaru, kada si nam dao ono što nisi dao nikome od tvojih stvorenja? Onda će im Allah reći, hoćete li da vam dam nešto još bolje od toga? A šta može biti bolje od ovoga u čemu smo? Zapitaće. Obasuću vas svojim zadovoljstvom i nikada se na vas neću rasrditi. Reći će im Allah. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Džerira ibn Abdullaha radijallahu an se prenosi da je rekao, dok smo jedne noći sjedili sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, on pogleda u puni mjesec i reče, vi ćete vidjeti vašeg gospodara jasno, kao što vidite ovaj mjesec, a gledajući u njega, nećete osjetiti nikakvu tegobu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. كلما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت في الثأر روحي واغتلى فيها لظى كلما هذه الأرض مهاجرة. Studio 7Zenca vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama.